Συνεχίζουμε, αδελφοί μου, στην ερμηνεία του Ιερού Βιβλίου των Παροιμιών του Σολομώντος και σας θυμίζω ότι προχθές, την περασμένη Τετάρτη, ο Κύριος μας εδίδαξε και μας νουθέτησε φέρνοντάς μας σαν παράδειγμα ένα μικρό έντομο. Και θέλω εκ των προτέρων να σας πω ότι αυτό είναι ντροπή για τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Κύριο να είναι τέλειος. Ο Κύριος τέλειον τον δημιούργησε. Έτσι λέει στην Αγία Γραφή. Τον έφτιαξε, λέει, κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Και αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν δικαιολογείται να πέφτει από αυτό το ύψος που του έχει δώσει ο Θεός. Έχει φτιαχτεί σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και με σκοπό καθομοίωση, δηλαδή με σκοπό να μοιάσει στο Θεό. Αυτό έχει σαν προορισμό ο άνθρωπος. Και γι' αυτό ξέρετε το όνομα άνθρωπος δεν είναι τυχαίο. Έχει σημασία. Τι σημαίνει η λέξη άνθρωπος? Είναι σύνθετη λέξη. Βγαίνει από τη λέξη άνω και τη λέξη θρόσκο. Άνω θρόσκο σημαίνει τα μάτια μου, η σκέψη μου, οι λογισμοί μου είναι διαρκώς προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Τα ενδιαφέροντά μου είναι επάνω, ουράνια. Άνω θρόσκο. Και επομένως ο άνθρωπος δεν δικαιούται να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του εκτός από τα άνω. Είδατε, το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μη τα επιγείς, αλλά τα εν ουρανείς. Επομένως ο άνθρωπος ως τέλειο κατασκεύασμα του Θεού, ως το τέλειο δημιούργημά του, είναι ντροπή για μας να μας φέρνει ο Θεός τα έντομα, τα ζώα να έρθουν να μας διδάξουν. Και αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς εξαιτίας των αμαρτιών μας πολλές φορές ο άνθρωπος γίνεται χειρότερος από τα ζώα. Δεν ξέρω αν διαβάζετε εκεί το ευλογημένο βιβλίο της Αγίας Γραφής που λέγεται Ψαλτήρι. Αν το διαβάσετε θα δείτε εκεί ακριβώς αυτή τη φράση, ότι άνθρωπος εν τιμίων ούσι νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ο άνθρωπος, λέει, παρότι ο Θεός τον έκανε εν τιμή, του έδωσε την ύψιστη τιμή, εν τούτης αυτός κατέβηκε χαμηλά, συναγωνίστηκε τα ζώα και έγινε και χειρότερος από τα ζώα. Και αν το ψάξετε αυτό στη ζωή μας, θα δείτε πόσα ζωώδη ένστικτα και πόσες φορές εμείς οι άνθρωποι γινόμαστε σαν τα ζώα και χειρότεροι από τα ζώα. και σε σαρκικά αμαρτήματα και στο μίσος μας πολλές φορές και στις κακίες μας και στη συμπεριφορά μας. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει πώς να σε πω άνθρωπο όταν κλωτσάς σαν το γαϊδούρι. Σας το λέω απλά. Πώς να σε πω, λέει, άνθρωπο, όταν μισείς και μνησικακείς σαν την καμήλα. Πώς να σε πω άνθρωπο όταν έχεις τον θυμό του λέοντος και οργίζεσαι και φωνάζεις και πολλές φορές υβρίζεις. Πώς να σε πω άνθρωπο. Να σε πω άνθρωπο όταν τα ζώα τα έχεις ξεπεράσει. Όταν είσαι ανώτερος, υπέρτερος των ζώων. Μας έδωσε λοιπόν ο Κύριος προχτές το έντομο, το ευλογημένο έντομο, τη μέλισσα, και μας την έφερε ως υπόδειγμα εργατικότητας και μας είπε ότι η μέλισσα είναι εργάτης, και μάλιστα εργάτης τι, την οποία λέει η εργασία της την κάνει σεμνή, δηλαδή τίμια εργασία. Εμείς βλέπετε λέμε εργαζόμαστε, ψέματα. Εργαζόμαστε μόνον εάν μας πληρώσουν. Εργαζόμαστε εκείνο θεωρούμε εμείς εργασία. Είδες, έχει πλέον κλασικοποιηθεί η φράση, βρήκες δουλειά, πόσα σου δίνουν, πόσα σου δίνουν, πόσα παίρνεις. Αμέσως εκεί το μυαλό μας. Πόσα παίρνεις. Δεν υπάρχουν δουλειές. Σας το είπα και προχτές. Ένα σωρό. Όσες δουλειές θέλεις. Έβγα έξω στον κήπο σου και κάνε δουλειά. Σας είπα ο μοναχός του Άγιον Όρος τι έκανε. Κατέβαινε από το πρωί μετά την ακολουθία και καθόταν μέχρι το βράδυ και έσπαγε χαλίκια. Βρήκε τη δουλειά. Είναι τρελός? Όχι, δεν είναι τρελός. Τρελός είσαι εσύ και τρελός είμαι εγώ που σκέφτομαι παρά τον νόμον του Χριστού. Εκείνος σκέπτεται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Μόνο τρελός δεν είναι εκείνος. Τρελοί είμαστε εμείς που αφήσαμε τα μυαλά μας και μας τα συνεπήρε ο κόσμος και χάσαμε τον προορισμό μας. Είδες τι είπε, και περ ούσα ασθενής την σοφία τιμήσασα προήχθη. Της έδωσε ο Θεός, λέει, σοφία της μέλισσας. Και ενώ το βλέπεις είναι ένα αδύναμο έντομο που αν νομίσεις ότι είναι καμιά σφίγα της δίνεις και μια και την σκοτώνεις με έτσι με το, στο χέρι σου, με το χέρι σου. Εν τούτης, λέει, την έχει κάνει ο Θεός σοφή και εκμεταλλεύτηκε η μέλισσα τη σοφία της. Σας είπα τι σοφό έντομο είναι. Θυμάστε, σας ανέφερα κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το σπουδαιότερο απ' όλα δε είναι ότι αυτό το έντομο σέβεται το δημιουργό του. Φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό πράγμα. Σας είπα ένας μελισσοκόμος εκεί επάνω, τον έδειχνε η τηλεόραση κάποτε, αμέσως βέβαια, αμέσως το καλύψανε μετά γιατί δεν του συνέφερε. Έβαζε, λέγει, εικόνες μέσα στις κυψέλες και οι μέλισσες εσέβονταν το πρόσωπο του Κυρίου. Πώς το αναγνώριζαν, έλατε, πώς το αναγνώριζαν. Επήγαινε η μέλισσα και έκτιζε την κυρίθρα της γύρω από τον Κύριο επάνω στα αμφιά του, όπως βλέπουμε την εικόνα, αλλά το πρόσωπο δεν το πλησίασε. Το ίδιο στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έβαζε και άλλες φωτογραφίες τραγουδιστών, αυτά τίποτα. Οι μέλισσες επήγαιναν και χτίζανε πάνω στους τραγουδιστές. Πρόσωπα ασεβίας. Πρόσωπα ανθρώπινα, αμαρτωλά. Όταν όμως έβαζε τον Κύριο, η μέλισσα εσεβόταν. Η μέλισσα πρόσεχε. Έντομο χαριτωμένο. Και στο φέρνει, είπαμε, ο Κύριος μπροστά σου για να πάρεις το δίδαγμά σου. να γίνεις και εσύ σοφός. Είσαι σοφός, αλλά τη σοφία δεν την τίμησες εσύ και εγώ ο άνθρωπος. Τη σοφία του Θεού που σου έδωσε ο Θεός, δυστυχώς την εκμεταλλευτήκαμε και την κάναμε πονηρία και κοιτάμε πως θα διαστρέψουμε τη φύση μας. Ενώ ο Θεός σου έδωσε σοφία, σε έκανε Άγιο, εκφύσεως Άγιο. Για φαντάσου, σε έκανε Άγιο, τέλειο σε έκανε. Έτσι δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, τέλειο, αναμάρτητο. Εμείς συναγωνιστήκαμε τα ζώα και κοιτάξαμε να κατέβουμε και κάτω από τα ζώα, όπως σας είπα προηγουμένως. Κληρονομήσαμε, πήραμε δυστυχώς τα πάθη των ζώων και τα κάναμε ανθρώπινα και γινήκαμε χειρότεροι από τα ζώα. Θα συνεχίσει σήμερα ο Λόγος του Θεού να μας λέει για την τεμπελιά. Είδατε μέχρι τώρα ο Λόγος του Κυρίου από τον στίχο 6 που ερμηνεύουμε και συνεχίζουμε σήμερα στο στίχο 9. Ο Λόγος του Κυρίου είναι για αυτή την καταραμένη αμαρτία, την οκνηρία τη λεγόμενη, που σας είπα και αυτό είναι το θλιβερό. Δεν νομίζεις, δεν αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι κακό. Πόσοι έρχονται για εξομολόγηση, αδελφοί μου? Πόσοι άνθρωποι έρχονται? Πιστέψτε με, το αμάρτημα της οκνηρίας δεν το έχω ακούσει ποτέ, παρά μόνον πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Δεν άκουσα άνθρωπο να μου πει, ξέρεις πάτερ μου, είμαι τεμπέλης, είμαι τεμπέλα, δεν θέλω να κάνω δουλειά. Κα! Έτσι. Δεν το άκουσα ποτέ. Και όμως αυτό το αμάρτημα, όπως θυμάστε σας είχα πει, είναι το χειρότερο θανάσιμο αμάρτημα. Και ξέρεις τι σημαίνει θανάσιμο? Το λέει και η ίδια η λέξη. Είναι εκείνο το αμάρτημα που εκ του ασφαλούς σε στέλνει στην κόλαση. Μα η τεμπελιά, η τεμπελιά, η αμέλεια, η οχνηρία, τόσο σπουδαίο είναι? Προχτές που έκανα αυτό το κήρυγμα, παρεμπιπτόντως σας το αναφέρω, ήρθε κάποιος κύριος να εξομολογηθεί μετά. Μου λέει, παππούλη μου, ήρθα να σε συγχαρώ για το κήρυγμά σου και να σου πω ότι για την τεμπελιά και λίγα είπες. Και λίγα είπες. Να σου πω εγώ, μου λέει, πόσες αμαρτίες αντιλαμβάνομαι όταν πιάνω την πολυθρόνα και πάω και κάθομαι και λέω τώρα δεν θα κάνω τίποτα, θα κάτσω εδώ. Πόσα δαιμόνια μπαίνουν στο μυαλό μου. Δαιμόνια. Και αρχίζει ο πόλεμος των λογισμών. Ο πόλεμος της σάρκας. Εκείνη την ώρα θα έρθει. Εκείνη την ώρα θα έρθει. Την ώρα που ξάπλωσες, την ώρα που λες δεν κάνω τίποτα, που βαριέμαι να σηκωθώ, εκείνη την ώρα έρχεται το δαιμόνιο να σε επισκεφθεί και να σου κάνει εκείνο το οποίο σκέπτεστε και καταλαβαίνετε όλοι. Το μεγάλο χορό θα σε χορέψει κυριολεκτικά. Γι' αυτό σου έφερε πρώτον μεν το μερμήκι, για να σου δείξει ότι είναι εργατικό, για να σου δείξει ότι δεν πρέπει να κάθεσαι. Ναι, άλλο ξεκούραση, άλλο οκνηρία. Ασφαλώς κουράζεσαι, θα πρέπει να ξεκουραστείς. Γι' αυτό ο Θεός δίνει τον ύπνο. «Όνης ανάπαυσιν τη ασθενία ημών εδωρήσω», λέγει εκεί μία ωραία ευχή που διαβάζουμε στην εκκλησία μας εμείς οι ιερείς. «Μας έδωσες», λέει, «τον ύπνο, όνης ανάπαυσιν τη ασθενία ημών εδωρήσω». Μας τον έδωσες, λέει, γιατί είμαστε ασθενείς. Είμαστε, έχουμε σάρκα, κουραζόμαστε. Ναι, να ξεκουραστείς, έχεις τον ύπνο σου. Μάλιστα. Άλλο όμως η ξεκούραση, άλλο η τεμπελιά. Άλλο κουράστηκα και κάθισα να ξεκουραστώ και άλλο βαριέμαι να σηκωθώ από τη θέση μου. Μεγάλη διαφορά. και στην οκνηρία θα σκέπτεσαι πάντοτε και αυτό το οποίο είπαμε όταν αρχίσαμε να λέμε περί οκνηρίας. Ποιο? Να σκέπτεσαι ότι ο διάβολος την οκνηρία την εκμεταλλεύεται σε κάθε της δευτερόλεπτο. Θες να κάνεις και υποδιέρεση του δευτερολέπτου, κάντινε. Σε κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου. Ο διάβολος θα κοιτάξει εκείνες τις ώρες, εκείνες τις στιγμές που εσύ είπες βαριέμαι, που δεν θέλω να σηκωθώ, έντυνε την προσοχή σου και θα καταλάβεις τι αρχίζει εκείνη την ώρα να συμβαίνει. Εκείνη την ώρα θα καταλάβεις ότι θα σου φουντώσει ο διάβολος το μίσος, την κακία. Θα έρθει με λογισμούς να σε τυραννίσει, να σου φέρει σκέψεις αμαρτωλές, να σου βάλει λογισμούς εναντίον του Α, του Β, του Γ. Όσο κινείσαι, όσο εργάζεσαι, όσο δουλεύεις, δεν έχει τέτοιες. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια πρόσβαση. Όσο όμως βλέπει ο διάβολος ότι του έχεις παραδοθεί ουσιαστικά με την οκνηρία, εκεί ο διάβολος έχει να κάνει σπουδαίες δουλειές. Το διάβαζα αυτές τις ημέρες, νομίζω, πριν από 2-3 μέρες. Το διάβαζα εκεί στο λεγόμενο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, που πολλές φορές βρίσκω πάρα πολύ ωραία και διδακτικά περιστατικά. Κάποτε, λέγει, πήγε κάποιος σε ένα γέροντα ασκητή και του λέει, παππούλη, λέει, θέλω να εξομολογηθώ. Να εξομολογηθείς. Άρχισε να λέει τις κλασικές αμαρτίες που λέμε όλοι μας, ε. Δεν έχω τίποτα, δεν κάνω τίποτα, καλός είμαι, μου φεύγει και κανένα διάολος, κάνουμε και εκείνο, λέμε και το κανένα ψέμα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο γέροντας, για να του δώσει να καταλάβει τι σημαίνει αμαρτία, του έπιασε αυτή ακριβώς την αμαρτία για την οποία μιλάμε. Του λέει, άστα τα υπόλοιπα. Θέλω, του λέει, να μου πεις αν τεμπελιάζεις, αν βαριέσαι. Εκείνος, λοιπόν, προσπάθησε, λέει, στην αρχή να δικαιολογηθεί. Τι λες, παππούλη, λέει, εγώ δουλεύω, πάω από εδώ, από εκεί, είμαι υπάλληλος, κάνω, φτιάνω, τρέχω, κάνω, δείχνω. Του λέει, εγώ σου επαναλαμβάνω την ερώτηση. Βαριέσαι, τεμπελιάζεις. Βλέπεις τηλεόραση, του λέει, βλέπεις τηλεόραση. Βλέπω τηλεόραση. Πόσες ώρες, του λέει, δουλεύεις και πόσες ώρες βλέπεις τηλεόραση. Λέει, πάω το πρωί στη δουλειά μου, αρχίζει η δουλειά στις 7:30, τι ώρα πρέπει να είμαι εκεί, θα κάτσω μέχρι τις 2. Μετά που γυρνάς, πόσες ώρες θα κάτσεις στην τηλεόραση. Πολλές φορές, του λέει, ξεκινάει η τηλεόραση από τις 4, θα κάτσω μέχρι τις 12 τη νύχτα. Πολλές φορές και στις 1 και στις 2. Γιατί, του λέει, κάτι στην τηλεόραση. Τι να κάνω. Κάθομαι. Άρα βαριέσαι. Σήκω να κάνεις κάτι. Σήκω να βρεις να ασχοληθείς με κάτι. Για να κάτσε, του λέει, τώρα να μου πεις τα αμαρτήματα από την τηλεόραση. Σοφός ο γέροντας. Σοφός και πνευματικός. Για πες μου, του λέει, τώρα τα αμαρτήματα της τηλεόρασης. Α, τι είδα, τίποτα δεν είδα. Έτσι λες εσύ, δεν είδες τίποτα. Για κάτσε με ειλικρίνεια να δεις. Προηγμένως που ήμουν στις Ιτιές, είστε γιαγιά τώρα, έτσι καταλαβαίνετε, μια γερόντισσα ήρθε. Παππούλη μου, όταν ανοίγω την τηλεόραση, κόλαση, κόλαση, κόλαση παππούλη. Γερόντισσα σας λέω, 80, 82, 85 πόσο ήταν, κόλαση, δεν θέλω να την ανοίγω. Του λέει λοιπόν ο γέροντας αυτού, για πες μου, του λέει, για πες μου. Εκεί στην τηλεόραση που κάθεσαι, τεμπέλεις, γιατί η τηλεόραση τι είναι, η επιβράβευση ή μάλλον το σκότωμα της ώρας είναι, η επιβράβευση της τεμπελιάς είναι. Για πες μου εκείνη την ώρα που κάθεσαι, τις 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ώρες που κάθεσαι εκεί στην τηλεόραση, για πες μου πόσες βρωμιές είδες, με πόσα λέρωσες το μυαλό σου, με πόσα μαγάρισες τη σκέψη σου, πόσα είδαν τα μάτια σου εκείνα που δεν έπρεπε να δουν, πόσα είπε το στόμα σου βλέποντας τις ειδήσεις και κατηγορώντας τον ένα και τον άλλον, πόσες κατάρες και πόσα αναθέματα έριξες εναντίον, και τώρα μιλάω στη γλώσσα τη δική μας τη σημερινή, εναντίον των κυβερνώντων οι οποίοι σου πήραν το μισθό, οι οποίοι σου πήραν το πορτοφόλι, οι οποίοι σε χαρατσώνουν, πόσα είπες. Βλέπεις τι κάνει η τεμπελιά. Όλα αυτά, αν τα ψάξεις, είναι τα αμαρτήματα της οκνηρίας. Και τώρα θα μας πει κι άλλα, όπως σας είπα. Θα προχωρήσουμε και θα δείτε ότι έχει να μας πει ακόμα περισσότερα για την οκνηρία. Στίχος 9. Εωστήνος οκνηρέ κατάκησε, πότε δε εξύπνου εγερθήσει, μέχρι πότε λέει τεμπέλαρε θα είσαι εξαπλωμένος. Βλέπετε τότε που γράφεται το βιβλίο αυτό δεν υπάρχει τηλεόραση, τότε υπήρχε το χασμουριτό, το τέντομα στο κρεβάτι, το τέντομα στην πολυθρόνα, στο δεν ξέρω που ξαπλώναν τότε χάμω εκεί στα στροσίδια τους. Μέχρι τι ώρα θα κάτσεις, σε ρωτάει ο Κύριος, για πες μου, μέχρι τι ώρα θα κάτσεις εκεί, τι ώρα θα τελειώσει αυτή η στάση σου η αδικαιολόγητη. Αν σκεφτείς το πόσες, είπαμε, αμαρτίες συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή που σου λέει κάνω τίποτα, σε πειράζω, ενοχλώ κανέναν, ναι. Κάθομαι έτσι, κάθομαι, σε πειράζει σένα. Εμένα δεν με πειράζεις. Τον εαυτό σου πειράζεις. Την ψυχή σου πειράζεις. Τη σκέψη σου πειράζεις. Το λογισμό σου πειράζεις. Τα πάθη σου αυξάνεις. Τις αμαρτίες σου πολλαπλασιάζεις. Εκείνο κάνεις καθήμενος και μη κάνοντας τίποτα, θέλοντας να είσαι απλά τεντωμένος επάνω σε μια καρέκλα, επάνω σε μια πολυθρόνα και μη κάνοντας τίποτα. Ο Κύριος, είπαμε, μιλάει σαν να είμαστε και είμαστε τα παιδιά του. Και μην ξεχνάς τη λέξη «Ιέ μου» που μας έχει πει προηγουμένως. Δεν έρχεται με τη βία να σε σηκώσει από την τεμπελιά σου, προσπαθεί να σε ευαισθητοποιήσει, προσπαθεί να σου δώσει μόνος σου να καταλάβεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Γιατί είπαμε και αυτό αποτελεί κανόνα για τον Κύριο, ότι σέβεται την ελευθερία σου. Σέβεται την ελευθερία μου. Θέλω να αμαρτήσω, ελεύθερος είσαι. Θες να αμαρτήσεις, ελεύθερος είσαι. Θες να αμαρτήσεις, ελεύθερος είσαι. Από εκεί και πέρα κανόνισε μόνος σου την πορεία σου. Ο Κύριος όμως αισθάνεται την υποχρέωση σαν πατέρα σου που είναι να έρθει να σου θυμίσει και να σου δείξει ότι πρέπει να κουνηθείς από τη θέση σου αν θες πραγματικά και ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία σου. Εωστήνος οκνηρέ κατάκησε, μέχρι πότε θα κάθεσαι ξαπλωμένος στην πέλη. Σήκω επάνω, κάνε κάτι, εργάσου, κινήσου για να φύγουν οι πειρασμοί, να φύγουν τα δαιμόνια που σε περικυκλώνουν εκείνη τη στιγμή. κάνοντας αυτές τις κινήσεις απελευθερώνεσαι και γίνεσαι πλέον πραγματικά εκείνο όπως σε θέλει ακριβώς ο Κύριος. Σας θυμίζω εκείνο που σας είχα πει, και αυτό σημειώστε το, τον τεμπέλη η Καινή Διαθήκη τον επιπλήττει και μάλιστα σφοδρός. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνος που δεν εργάζεται να μην τρώει. Αλλά εσείς τα παιδάκια σας δεν ξέρω αν τα διδάξατε ποτέ την εργασία. Δεν ξέρω αν τηρήσατε ποτέ τέτοιους κανόνες στο τραπέζι του σπιτιού σας. Θυμάμαι κάποτε πήγα στο Άγιον Όρος σε ένα μοναστήρι και όταν μπήκαμε στην τραπεζαρία μετά την εκκλησία πάμε στην τραπεζαρία για φαγητό. Πήγαμε λοιπόν μέσα στην τραπεζαρία, μπαίνοντας τι βλέπω. Η τραπεζαρία ήταν τεράστια. Είχε και ένα τραπέζι και είχε μια ταμπέλα πάνω στο τραπέζι. Και έλεγε η τράπεζα των Ραθυμούντων. Των Ραθυμούντων. Δηλαδή η τράπεζα των Τεμπέλιδων. Τι ήταν αυτή η τράπεζα? Όταν κάποιος πατέρας τον έπαιρνε λίγο παραπάνω ο ύπνος, βαριόταν να ξυπνήσει το πρωί κανονικά, ήταν λίγο αμελή στην εργασία του όλη την ημέρα, τον έβαζε ο ηγούμενος να κάτσει σε εκείνη την τράπεζα. Την τράπεζα των Ραθυμούντων. Και εκεί έτρωγε ένα λιτό φαγητό, και όχι σαν το φαγητό που έτρωγαν οι υπόλοιποι. Του έδιναν ας πούμε 5 ελίτσες και ένα κομματάκι ψωμί. Αυτό είναι το φαγητό σου. Σήμερα αυτό είναι το φαγητό σου. Και σαν θες αύριο ξανακοιμήσου παραπάνω. Και σαν θες αύριο μην κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Μην είσαι συνεπής στην εργασία σου. Και πού? Στο Άγιον Όρος που δεν πληρώνονται. Δεν έχουν μισθό οι πατέρες. Εκεί που εργάζονται για τη δόξα του Θεού, για την ωφέλεια της ψυχής τους, υπηρετώντας όλον αυτό το χώρο της υπεραγίας του τόπου που είναι το Άγιον Όρος. Η τράπεζα των Ραθυμούντων. Κάτσε εκεί και θα δούμε αύριο αν θελήσεις να ξανά κοιμηθείς παραπάνω ή αν θελήσεις να αμελήσεις την εργασία σου. Έως τίνος οκνηρέ κατάκησε, μέχρι πότε θα είσαι έτσι? Μέχρι πότε θα καταλάβουμε αδελφοί μου ότι η οκνηρία είναι η μήτυρ πάσης κακίας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος? Η αργία λέγει είναι μήτυρ, αργία είναι οκνηρία, το ίδιο, ίδια έννοια έχει, τεμπελιά. Η αργία είναι μήτυρ πάσης κακίας. Πάσης κακίας. Και όταν βλέπεις ότι εδώ ο λόγος του Κυρίου αφιερώνει σχεδόν πόσους στίχους, να σας πω, είναι περίπου 12, 13, 14 στίχοι. Μην κάτσω και τους μετρήσω. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι ο λόγος του Κυρίου με τόση επιμέλεια σου αναλύει το θέμα αυτό της οκνηρίας, καταλαβαίνεις πόση βαρύτητα και πόση σημασία πρέπει να του δώσεις αν θες να προσέξεις πραγματικά στην ψυχή σου. Και παρακάτω αρχίζει να μας περιγράφει την κατάσταση του αμελούς, του τεμπέλη. Ο λίγον μεν υπνείς, ο λίγον δε κάθισε, μικρόν δε νιστάζεις, ο λίγον δε αγκαλίζει η χείρας στήθη. Να το κάνουμε απλή ερμηνεία. Λίγο λέει, κάθε λίγο και λιγάκι, άλλοτε κοιμάσαι, άλλοτε νιστάζεις. Σηκώνεσαι, κάθεσαι λίγο στο κρεβάτι, ξανακοιμάσαι, ξαναπέφτεις κάτω. Μετά αρχίζεις, λέει, και σταυρώνεις τα χέρια σου, εναγκαλίζεις τα στήθη. Δεν έχουμε τι να κάνουμε, από εδώ, από εκεί. Αυτή είναι η στάση του τεμπέλη. Αυτή είναι η στάση του οκνηρού. Και ασφαλώς βέβαια καταλαβαίνετε, αδελφοί μου, ότι αυτά ο λόγος του Κυρίου δεν τα λέει για να προσβάλλει κανέναν. Κι ούτε έχει διάθεση χιούμορ ο Θεός για να μας δημιουργήσει ένα αστείο περιβάλλον, ένα αστείο άκουσμα για να γελάσουμε και να χαρούμε. Ο λόγος του Κυρίου είναι πάντοτε σοβαρός, πάντοτε δεικτικός, πάντοτε δείχνει εκείνο που πρέπει να δείξει για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να ξυπνήσουμε από λάθη, από απάθη, από αμαρτίες, από ένα σωρό τα οποία δυστυχώς δεν τα προσέχουμε και τα οποία δυστυχώς γίνονται σιγά σιγά καρκίνωμα μέσα στην ψυχή μας. Ο λίγον μεν υπνείς, ο λίγον δε κάθισε, μικρόν δε νιστάζεις, ο λίγον δεν αγκαλίζει χείρας στήθη. Στα αναφέρει αυτά ο Κύριος για να καταλάβεις και να καταλάβω ότι θα πρέπει να καταλάβεις ότι η τεμπελιά είναι ό,τι χειρότερο για την ψυχή σου. Μη τυρπάσεις κακίας. Είναι η ρίζα, μάλλον όχι η ρίζα, είναι η γενέτειρα, η μάνα πολλών, πάρα πολλών αμαρτιών και κακιών. Που όπως σας είπα προχτές, με συγκίνησε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήρθε και μου είπε αυτή την κουβέντα. Και λίγα είπες, μου λέει, πάτερ. Και λίγα είπες. Εμένα να αρθείς να ρωτήσεις, που ήρθε θυγμένος από το κήρυγμα που κάναμε, ήρθε να ξομολογηθεί και μου είπε, εμένα να ρωτήσεις να σου πω πόσα γεννάει η τεμπελιά, που κάθομαι πολλές φορές κατηγορώντας βέβαια ο άνθρωπος τον εαυτό του. Παρακάτω ο λόγος του Κυρίου δείχνει για το ίδιο θέμα αυτά τα οποία συμβαίνουν συνήθως στους τεμπέλιες. Ποια δηλαδή? Αφήνουμε τα πνευματικά, αφήνουμε την πνευματική ζημιά, αφήνουμε την πνευματική, έτσι λέω, κατάπτωση, την οποία η οποία γίνεται όντως όταν ο άνθρωπος αμελεί και είναι ακνηρός. Προσπαθεί ο Κύριος να σε ξυπνήσει και να με ξυπνήσει με τι? Να σου δείξει ότι από την τεμπελιά έρχεται τι? Η φτώχεια. Είτε παραγίνεται έση ως περ κακός οδηπόρος η παινία. Είσαι, λέει, τεμπέλης, δεν θα αργήσει να έρθει η φτώχεια στο σπίτι σου. Και μιλάει βέβαια σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν έχουν μισθούς, οι άνθρωποι εργάζονται και βγάζουν το ψωμί τους, εργάζονται στα χτήματα, εργάζονται σε άλλες εργασίες χειρονακτικές, εργάζονται με ποικίλους τρόπους, και τότε τα χρήματα ουσιαστικά θα λέγαμε ήταν σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερη κατηγορία. Οι άνθρωποι περισσότεροι ζούσαν ο ένας από τον άλλον, ανταλλάσσοντας κυρίως προϊόντα. Τι θα κάνεις άμα δεν δουλέψεις? Το σκέφτεσαι, λέει εδώ, ότι έχεις οικογένεια? Το σκέφτεσαι ότι έχεις παιδιά? Αφήστε δε το χειρότερο, τι διδάσκεις τα παιδιά σου με τη συμπεριφορά σου? Τι διδάσκεις τον άλλον ο οποίος το παιδί σου, την κόρη σου, οι οποίοι σε βλέπουν εκείνη τη στιγμή, να ζεις και να διάγεις με αυτόν τον τρόπο, τον αμελεί αυτόν τον τρόπο, τι θα τα διδάξεις, τι θα του πεις του παιδιού σου, πήγε να δουλέψεις, σε είδε σένα να δουλεύεις, σε είδε σένα να κοπιάζεις, ή το μόνο που σε ενδιέφερε ήταν το πως θα βρεθεί μια δουλειά προκειμένου να λουφάρεις και να βγαίνει απλά να έρχονται κάποια χρήματα στην τσέπη σου και κατά τα άλλα να λες ότι εγώ δουλεύω, ότι εγώ κουράζομαι. Σας είπα, αν θέλετε να δείτε δουλειά, πηγαίνετε στα μοναστήρια να δείτε, εκεί που δεν πληρώνονται οι μοναχές και οι μοναχοί. Πήγαινε να δεις εκεί πώς είναι η δουλειά. Όχι έτσι όπως τη μάθαμε και τη βιώνουμε εμείς. Πόσα μου δίνεις και αν μου δίνεις. Πήγαινε να δεις εκεί, αν θες να δεις τι σημαίνει δουλειά, πήγαινε να δεις εκεί που ο άνθρωπος πραγματικά ενδιαφέρεται για το χτήμα του και βγαίνει ο ίδιος και δουλεύει. Πήγαινε να δεις τώρα που μαζεύουν ελιές. Πήγαινε να δεις. Πήγαινε να δεις. Εκείνος που βγάζει το δικό του το λάδι, για πήγαινε να δεις, συγγνώμη για τη φράση μου, που του βγαίνει το λάδι βγάζοντας λάδι. Πήγαινε να δεις. Έλα να σε πάω πέρα στα χωριά εκεί που ήμουν και συνεχίζω να είμαι ιεροκήρυκας, στα χωριά της Αιγιάλιας που αυτή τη στιγμή πραγματικά αυτό από εκείνο ζούνε. Από το λάδι περιμένουν και τη σταφίδα τους το καλοκαίρι. Πήγαινε να δεις αυτός ο οποίος το έχει το χτήμα, αυτός που τις έχει τις ρίζες, όχι εκείνος που πάει μισθωτός, όχι εκείνος που τον παίρνει και του δίνει μεροκάματο, ο ίδιος να δεις πως αναστενάζει, που δεν περιμένει να βγάλει τίποτα, που δεν θα πληρωθεί από αυτό που κάνει, η πληρωμή του θα είναι το λάδι το οποίο θα βγει. Όπως παλιά αυτοί οι οποίοι είχαν το χτήματά τους, ποια θα ήταν η πληρωμή τους? Το ψωμί το οποίο θα έβγαινε μέσα από το σιτάρι που θέλησαν. Εκεί πήγαινε να δεις τι σημαίνει δουλειά. Όχι αυτή τη δουλειά που μας μάθανε, αυτή τη δουλειά που επιδιώκουμε, που θέλουμε κι εμείς δυστυχώς, κακομαθημένοι όντες. Τη δουλειά η οποία ξεκινάει με το πόσο θα μου δώσεις, πόσο θα πάρω, πόσο θα με πληρώσεις. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε να είμαστε και μισοβέζικοι. Τότε υπήρχε η φτώχεια και σήμερα υπάρχει φτώχεια. Και το πιστεύω αυτό που θα σας πω. Έπεσε η φτώχεια διότι η δικιά μου η εξήγηση είναι αυτή. Διότι απλά δεν μάθαμε ποτέ να δουλεύουμε. Έπεσε η φτώχεια ως κατάρα επάνω μας και σήμερα κυριολεκτικά λιμοκτονούμε και υπάρχουν πολλές οικογένειες τις οποίες εσείς μπορεί να μην τις ξέρετε, εγώ όμως τις βλέπω μέσα στην εξομολόγηση που έρχονται οι άνθρωποι και πολλές φορές μου ζητιανεύουν να τους δώσω 2 ευρώ, 3 ευρώ και είναι οικογενειάρχες άνθρωποι, δεν είναι οι γύφτοι που λέμε. Δεν είναι οι γύφτοι, δεν είναι οι καλομαθημένοι γύφτοι που έχουν μάθει να ζουν από την επετία. Είναι οι άνθρωποι που κάποτε είχαν δουλειές. Είναι οι άνθρωποι με το κουστούμι και με την γραβάτα. Είναι οι κυρίες με τα ωραία φορέματα που τους ξεμείναν μέσα στις γκαρδαρόμπες και όμως τώρα δεν έχουν τα στοιχειώδη. Και έρχονται και απλώνουν το χέρι και μου λένε, παππούλι, 2 ευρώ, 2 ευρώ θέλω. 2 ευρώ. Αυτή η ανεργία, αυτή είναι κατάρα σήμερα. Και κατάρα γιατί, σας το επαναλαμβάνω, πέρα από τις τόσες αμαρτίες με τις οποίες μακαρίσαμε τη ζωή μας, πέρα από τις χιλιάδες, εκατομμύρια ίσως εκτρώσεις, πέρα από τα τόσα έσχη που βλέπει ο Θεός, πέρα από τις ομοφιλοφιλίες μας, πέρα από τις πορνίες, πέρα από τις μοιχείες, πέρα από τα τόσα έσχη που βλέπει ο Θεός, πιστεύω ότι και σαν εργαζόμενοι ποτέ δεν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Μισθούς κοιτάγαμε πως θα αυξήσουμε τα έσοδα του σπιτιού μας, κοιτάγαμε, αλλά το να προσφέρουμε εργασία, το να κάνουμε κάτι, να κινηθούμε λίγο από τη θέση μας, να σηκωθούμε από την τεμπελιά μας, να σηκωθούμε από την απνηρία μας, αυτό δυστυχώς ποτέ δεν το κάναμε. Είτε παραγίνεται ως περ κακός ο διπόρος η παινία, ήρθε η φτώχεια. Ήρθε η φτώχεια και παρακαλώ μην γκρινιάζουμε. Σκεφτείτε αυτά που είπα, σκεφτείτε γιατί ήρθε αυτή η φτώχεια πλέον σήμερα. Μην υβρίζουμε, δεν βρίζει τίποτα, ούτε να κατηγορούμε αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν. Ο Θεός να τους ελεήσει, ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τι κάναν για τη δόλια την πατρίδα μας, ξέρουμε τι συνεχίζουν να κάνουν για τη δόλια την πατρίδα μας. Εγώ σας έχω συμβουλέψει να προσέχετε στην ψήφο σας και το ξαναλέω χωρίς περιστροφές, κανένα! Καταλάβετε το. Θέλετε να το ακούσετε, δεν θέλετε, δικό σας λογαριασμός. Εσείς αποφασίζετε. Εσύ θα βρεθείς μεθαύριο πάλι στην κάλπη. Εσύ θα απλώσεις το χέρι σου να δώσεις την ψήφο σου ή να μην τη δώσεις. Δικό σου λογαριασμός, δεν είναι δικό σου. Αλλά μην τους υβρίζεις. Ξεκίνα από κάπου αλλού. Ξεκίνα ότι αυτή η συμφορά που μπήκε στον τόπο μας και συνεχίζει να υπάρχει, έχει έρθει ακριβώς εξαιτίας πολλών αμαρτιών, πολλών βρωμερωτήτων, πολλών συχαμερωτήτων που έχουν μπει μέσα στη ζωή μας, αλλά και κυρίως εξαιτίας του ότι σαν λαός και σαν άνθρωποι ποτέ δεν είμαστε τόσον όσον θα έπρεπε εργατικοί, προκειμένου τιμίως να βγάζουμε το ψωμί μας και τιμίως να το εργαζόμεθα. Και στον τελευταίο στίχο, τον 11, μας δείχνει ο Κύριος, και με αυτό θα τελειώσω, τι θα κερδίσεις άμα εργάζεσαι. Μας έδειξε τη ζημιά από την τεμπελιά. Βλέπεις, ο Κύριος δεν είναι μονοπλευρός. Δεν σου δείχνει μόνο τη μια μεριά. Θέλει να έχεις σφαιρική γνώση και σφαιρική άποψη προκειμένου σωστά να επιλέξεις. Βλέπεις, οι πολιτικάντιδες που σας μίλησα μόλις προλίγου, οι πολιτικάντιδες οι δικοί μας ξέρουν να σου παρουσιάζουν τα πράγματα μόνο από την πλευρά που τους συμφέρει. Μόνο από εκείνοι που θέλουν να σε ξεγελάσουν. Μόνο από εκείνοι που θέλουν να σου δημιουργήσουν ψευδέστηση και να πάρουν την ψήφο σου γιατί τους αρέσει. Ξέρεις τι ωραίο είναι να κάθεσαι και να παίρνεις 8 με 10 χιλιάδες μισθό κάθε μήνα. Ξέρεις τι είναι αυτό? Πολύ ωραίο. Εσείς τους κάνατε έτσι. Εσείς τους στείλατε εκεί πέρα. Άλλα τεμπελόσκυλα αυτοί απάνω. Μαζί με τα τεμπελόσκυλα που είμαστε εμείς πίσω. Εάν δε άοκνωσεις, εάν όμως είσαι, λέει, άοκνος, τι σημαίνει άοκνος? Δεν είσαι οπνηρός. Είσαι δηλαδή εργατικός. Εάν είσαι κινούμενος, όπως το μυρμήγκι, όπως η μέλισσα, εάν δεν έχεις μάθει στο καθισιό, αλλά θέλεις συνεχώς να εργάζεσαι και συνεχώς να κινείσαι, άκου παρακάτω τι λέει. Ήξη ως περ πηγή ο αμυτός σου. Σας είπα, τότε δεν υπήρχαν οι μισθοδοσίες, τότε δεν ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι, τότε δεν ήταν το κράτος αυτό, το αλήθικο κράτος, το οποίο δυστυχώς μας έμαθε και να ζούμε στην τεβελιά, αλλά και το καταχρεώσαμε σε τελική ανάλυση. Τότε οι άνθρωποι εκοπίαζαν, τότε οι άνθρωποι έβγαιναν στα χτήματά τους, τότε η γιαγιά μου συγχωρεμένη, όπως μου έλεγε η ίδια, έπαιρνε το μωρό και το έβαζε μέσα στο καφάσι και το κρέμαγε στο δέντρο για να πιάσει τον κασμά και να συνεχίσει να σκάβει η ίδια. αυτή η γριά με τα 12 παιδιά, που σήμερα λες δεν μπορώ, δεν μπορώ να κάνω πολλά παιδιά γιατί δουλεύω. Και εκείνη δούλευε. Και εκείνη, και μάλιστα χωρίς μισθό δούλευε. Και μάλιστα χωρίς μισθό. Τότε ήταν εκείνη η εργασία. Η εργασία χωρίς μισθό, η εργασία με τον τίμιο ιδρώτα σου, η εργασία στο σκάψιμο, η εργασία στο χτήμα, η εργασία στο χωράφι, η εργασία στο θέρος, η εργασία στο πότισμα, η εργασία, αυτές οι εργασίες. Άκου λοιπόν τι λέει. Εάν δε άοκνωσεις, εάν δουλεύεις, εάν δεν είσαι τεμπέλης, εάν είσαι εργατικός, ήξι ως περ πηγή ο αμυτός σου, τότε λέει θα τρέχουν τα αγαθά μέσα στο σπίτι σου. Σαν πηγή. Έχει τύχει να δεις πηγή. Πηγή νερού. Είδες πως βγαίνει το νερό μέσα από την πηγή. Έχεις δει πως πολλές φορές όταν έρχεται με πίεση από το βουνό, έχεις δει πως βγαίνει από την πηγή. Καταράκτης. Καταράκτης γίνεται. Έτσι λέει, εν είδη πηγής θα έρθουν τα αγαθά μέσα στο σπίτι σου. Ο θερισμός, αυτός είναι ο αμυτός. Ο θερισμός που θα πας να θερίσεις, εσύ που κοπίασες, εσύ που ίδρωσες, εσύ που προσπάθησες με τον τίμιο, με την τίμια εργασία σου να κάνεις το χτήμα σου, να το περιποιηθείς κλπ. Θα πας και θα απολαύσεις τους καρπούς σου. Ιδέ ένδια ως περ κακός δρομεύς απ' αυτομολύσει. Και τότε λέει φτώχεια για σένα δεν θα υπάρχει. Άμα μάθεις να εργάζεσαι, σας είπα, ο Κύριος βλέπετε προσπαθεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον κατεβάζοντας το επίπεδο. Όχι μόνο να σου μιλήσει για τα πνευματικά ωφέλη, για τα πνευματικά αγαθά, για την πνευματική ζημία την οποία θα έχεις μέσα από την οκνηρία, αλλά ο Κύριος έρχεται να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον και μέσα από πιο ταπεινά πράγματα, από πιο ταπεινά κέρδη, μέσα από το κέρδος που θα έχει το σπίτι σου, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου, μέσα από την τίμια εργασία σου. Πριν τελειώσω αδερφοί μου, γιατί ουσιαστικά δεν θα προχωρήσουμε παρακάτω σήμερα, φτάνουμε στον 11 στίχο και εδώ σταματούμε για απόψε και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την άλλη Τετάρτη. Αλλά πριν τελειώσω θα ήθελα να σας αναφέρω ένα ακόμα περιστατικό το οποίο και αυτό αυτές τις ημέρες μου συνέβη, δεν θυμάμαι πριν 2, πριν 3 ημέρες. Ήρθε κάποιος ο οποίος μου είπε το εξής. Μπορεί να στενοχωρήσω κάποιους, αλλά αυτό δεν με πειράζει. Μου λέει, Πάτερ, άκουσα το κήρυγμά σου, είχε έρθει εδώ την περασμένη, νομίζω σήμερα δεν είναι εδώ. Άκουσα, μου λέει, το κήρυγμά σου για την τεμπελιά. Θέλω, μου λέει, να σου πω το εξής. Ανεργία, μου λέει, δεν υπάρχει. Τεμπελιά υπάρχει. Να σου πω την αλήθεια. Όταν το άκουσα, ενοχλήθηκα λίγο. Διότι ξέρω, έχω πολλά πνευματικοπαίδια και ξέρω ότι πολλές φορές στενάζουν γιατί δεν έχουν πραγματικά, δεν έχουν δουλειά. Αυτός όμως επέμενε. Μου λέει, παππούλη, άκουσες τη σούπα. Ανεργία δεν υπάρχει. Τεμπελιά υπάρχει. Φαντάστηκα επίσης, λέω, λες να είναι κανένας φιλοκυβερνητικός, κανένα έτσι, πώς να το χαρακτηρίσω, κανένας ο οποίος τρώει από πλάγιες μεριές και είναι υπέρ της κυβέρνησης και θέλει, ήρθε να μου πουλήσει πνεύμα. Αλλά λέω, ας το ρωτήσω. Λέω, γιατί το λες αυτό? Γιατί λες ότι δεν υπάρχει ανεργία αλλά υπάρχει τεμπελιά? Μου λέει, θα σου πω πάντα. Εγώ, μου λέει, αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή, είμαι άνεργος. Δεν πληρώνω. Δεν δουλεύω πουθενά, δεν πληρώνω. Τι είχε κάνει, μόνος του. Ευρήκε έναν τρόπο, κάτι μου λέγει εκεί πέρα, εγώ δεν τα καταλάβαινα κιόλας. Ευρήκε έναν τρόπο και εργαζότανε μέσα από το ίντερνετ, πώς το λένε. Είχε ανοίξει μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα Facebook, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω, και τα, δεν ξέρω καλά να τα λέει κιόλας. Είχε ανοίξει μια δική του εργασία, ένα δικό του τρόπο εξυπηρέτησης ανθρώπων. Δεν ξέρω τι τους έφτιανε, δεν ξέρω σε τι. Κάτι μου έλεγε, αλλά δεν μπορούσα να τα συνειδητοποιήσω, να τα καταλάβω. Παρότι και εγώ μερικές φορές μπαίνω, αλλά δεν ξέρω και γιατί καλά, μπας και δεν ξέρω. Είχε βρει ένα δικό του τρόπο εξυπηρέτησης μέσα από το ίντερνετ. Βοηθούσε κάποιους ανθρώπους σε διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν και τον πλήρωναν μέσα από πιστωτικές κάρτες, από τέτοια πράγματα που υπάρχουν σήμερα. Και μου λέει, παππούλη, εγώ αυτή τη στιγμή αν με ρωτήσεις, άνεργος είμαι, αλλά πλούσιος είμαι. Και μάλιστα έβγαλε από την τσέπη του, δεν θυμάμαι, 50-100 ευρώ και μου λέει, πάρε και αυτά, μου λέει, να τα δώσεις για την ψυχή μου, μου λέει, σε κανένα φτωχό. Και πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα αισθάνθηκα κολλημένο στον τοίχο. Δεν ήξερα τι να το απαντήσω. Βεβαίως σκέπτομαι ότι αυτός είναι ένας τρόπος εργασίας και σκέπτομαι ότι αυτό το τρόπο εργασίας λίγοι μπορούν να το κάνουν, ειδικά όταν απευθύνομαι σε εσάς που είστε πλέον, πολλοί από εσάς είσαστε μεγαλωμένοι στην ηλικία και δεν ξέρετε από τέτοιους τρόπους εργασίας. Αλλά γιατί το αναφέρω? Είδε αδιέξοδο, ας το πούμε έτσι. Είδε ότι οι προδιαγραφές και προϋποθέσεις για εργασία μέσα από τις σημερινές συνθήκες δεν υπάρχει. Τελείως. Τι έκανε? Εσκέφτηκε έναν τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε και την οικογένειά του να βοηθήσει και τη βοηθάει, επαρκέστατα μάλιστα. Και τη βοηθάει. Και ουσιαστικά για το κράτος μου λέει, εγώ θεωρούμε άνθρωπος. Δεν είναι τίποτα. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, ήθελα σήμερα να πούμε στην αγάπη σας και να φύγουμε με ένα δίδαγμα, με ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι η αργία είναι μήτρη πάσης κακίας. Αυτό ας κρατήσουμε. Αυτό να είναι ουσιαστικά το κέρδος μας. Και ευκαίρωστε και ακέρως να προσπαθούμε πάντοτε να απασχολούμεθα με κάτι. Με κάτι να κινούμεθα. Να μην καθόμαστε, διότι μήτυρ πάσης κακίας, μην το ξεχνάς. Εκείνη την ώρα σε βρίσκει ευδιάθετον ο διάβολος να σε πλησιάσει και να σε χτυπήσει και να σε πολεμήσει. Να πάτε στο καλό, ο Θεός να είναι μαζί σας και πρώτα ο Θεός την ερχομένη Τετάρτη και πάλι τα ξαναλέμε.